हीर मेरी तू जिस्म मेरा मैं राजा हूँ लिबास तेरा तू हीर मेरी तू जिस्म मेरा मैं राजा हूँ लिबास तेरा समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं सहारा तू समंदर में किनारा तू जो बिखरूं समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं सहारा तू समंदर में किनारा तू जो बिखरूं समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं